Onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve onları yeryüzünde halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılıp da söz dinlemeyenlerin sonlarının nasıl olduğuna bir bak.